saying 98. Drop it like both. Belki de aklımda tek çözemedim şeysin. Sen sakladın ruhumda. Kaybettiğimi bilsem de seni görüyorum rüyalarımda. Belki de aklımda tek çözemedim şeysin. Sen sakladın ruhumda. Kaybettiğimi bilsem de seni. Uzaklara sebebini bilmiyorum. Sanki sol yanımda bir yangın var. Bunu toparlamaya çalışmaktan yoruldum ben anla. Toza dumanken kurduğum hayaller. Tüm kazan altında kurtulduğum oldu. Söyle bu yangında ben uyumaya çalışsam da uyuyamam. Geceleri huzur ararken bana yokluğum dar mı yaramış. Sen uzaksın artık bana. Anlatamam bunu satırlar dayansam da. Anlamazsın artık hasar eskiler kaldı bak. Bazide bir sigara yakarım hatırladık. Belki de intihar kurtarır bu sefer beni. Bilmiyorum kaybedecek diyeyim kaldı ki söyle. Aklım da çözemedi bir sorunsun sen hala. Bağırıp çağırsam da ne fayda bunu anlamak zor. Benim yıkıldı duvarlar üstüme. Gözlerinle görmeden anlayamazsın halimi. Deli dediklerinde bile umursamazsın olsa. Ama bak ne hale geldim şimdi. Güvenim kalmadı senin sayende insanlara. Görüyorum rüyalarımda. Belki de aklımda tek çözemedim şeysin. Sen sakladım ruhumda. Kalbim